पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकालेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये स्वरूप साक्षात्कार स्वयं को होता है या मन बुद्धि को होता है? खुद को होता है, मन बुद्धि में खुद को होता है। मन बुद्धि क्या मतलब है? ये ज्यादा मन करता है, मन खराब है, मन है, मन कर्म है, खराब होते हैं। खराब स्वयं ही होता है, स्वयं में ही दोष होता है, मन में दिखता है, मन कर्म है। तो तंबाकू चाय ये लोग परलोक में क्या नुकसान करता है? परमात्मा तंबाकू और चाय, तंबाकू कोई नुकसान है? कोरा नुकसान है, फायदा कोई तरह है ही नहीं। कोरा नुकसान है, कोरा निकाल नुकसान है, नुकसान है, फायदा कोई तरह हो रही है। मेहंदी खराब कर दे, खराब दे रहे, आते खराब हो जाए, दवाई लगे वो नहीं, बहुत नुकसान है, नुकसान पूरा नुकसान नुकसान है। कौन बोलो? कोरा नुकसान है पैसा में, अन्न जल शुद्ध अन्न और शुद्ध जल ये काम की चीज है। दूसरे व्यसन सब खराब करने वाले है, मनुष्य की उम्र को नष्ट करने वाले, जल्दी मरने वाले है। जितना व्यसन सेवन करो जल्दी मरेगा, जितना संयम रखो ज्यादा जीवेगा। देख लो करेंगे पहले देख लो। एक प्रश्न है कि नित्य योग की प्राप्ति में असत का संग ही बाधक है, भगवान की प्राप्ति में असत का संग ही बाधक है, पर असत तो है ही नहीं तो बाधक कैसे है? तो भगवान का रूप ही है। होता हुआ होता तो बाधक क्यों होता? चलो सत्ता होती तो बाधक क्यों होता? बात इस बात नहीं, असत्य है, सत्य मान लिया आपने, आपने सत्य मान लिया, ये शरीर सत्य है क्या? आपने मान लिया, यही बात अभी नहीं है। असत को सत मान लिया, ये बाधा है। सत असत बाधक रहे हैं, आपने सत मान लिया, अब असत को सत माने तो बाधा ही होगी, और क्या? आप बताओ क्या होगा? असत को सत माने तो क्या? बताओ आप, बताओ क्या होगा? आप बताओगे असत को सत मान दे तो क्या होगा? बाधा ही होगी, पता नहीं होगा और क्या होगा? असत को सत माना बाधा ही होगा और क्या होगा, बताओ कोई। महाराज जी कभी द्वैत की बात, कभी अद्वैत की बात, इस तरह समझाने की कृपा करें, जिससे कि कहते हैं कि शरीर जड़ है, संसार जड़ है, इसको छोड़ो, और ये भी कहते हैं वासुदेव सर्वम, और भगवान भी कहते हैं सत सच्चा हम, तो ये द्वैत कभी अद्वैत, महाराज इसको समझाने की कृपा करें, ये बहुत देखो भाई, ये है कि वास्तव में वासुदेव सर्वम है, आपने क्या माना है? आपको फल होगा आपकी मान्यता का, वासुदेव उसका फल आपको फल नहीं होगा, आपकी मान्यता पर आपको फल होगा, जैसे तत्व है वैसा फल नहीं होगा। आप मान लिया सत्य, इस बात मान लूंगा तो सब ठीक है, वासुदेव सर्वम है, और आपने माना नहीं तो आपको नहीं होगा। वासुदेव सर्वम का फल आपको नहीं होगा, क्योंकि आपने नहीं माना, आपने स्वीकार नहीं किया, कैसे मुझे नहीं होगा? है जो क्या मतलब है? आपने माना आपको फल हो जाएगा, परम श्रद्धा क्या है? परम श्रद्धालु को उसको कोई साधन नहीं करना पड़ता, तो परम श्रद्धा क्या चीज है? वो परमात्मा है, ये परमात्मा है, मान लिया। सन क्या करना पड़ता? आप बताओ क्या करना पड़ता? सब परम श्रद्धालु को कहा कि ये परमात्मा है, परमात्मा क्या देर लगी? क्या देर लगी बताओ? श्रद्धा जिस है, परम श्रद्धा है, विश्वास परम विश्वास है, श्रद्धा है, सब वासुदेव वासुदेव है, खत्म हो गया। क्या दे रही बताओ? किस बात दीदी? इसको नहीं माना इधर ये। सातवें अध्याय की पहला श्लोक की व्याख्या सुनना चाहे साधक संजीवनी देख लो भाई, आप साधक संजीवनी पढ़ लीजिए, कोई समस्या है तो बाहर। सातवें अध्याय के पहले श्लोक की व्याख्या सुनना चाहो, मैया शक्त मना पार्थ योग मंजन। बहुत साधु समझेंगे, अगर साधु समझने में समझ नहीं आओ फिर पूछो। पहले साधु समझेंगे, देखो देखना मैं समझ नहीं, मैं ये बात मैं समझ नहीं।